واقدار اور قاضی جج دے یوم الدین اگر رضی دا جزا و دا سزا یعنی رضی دا قیامت واقدار دے دا رضی دا قیامت اور بیا دی اضافت نقطہ برس ذکر کو بس دیز پر دا ترجمہ اشوا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا پہ تفریدا او ایاک مفعول دے فنعبد مقدم دے افادہ دا حصر کی ایاک نعبد خاص تائی خاص کو پہ عبادت کولو دا تمام اقسام دا عبادت نہ کوئی عبادت تبلچا و ایاک نستعین او خاص تائی خاص کو پہ غفتلو دا مدد نہ غواڑو مدد تبل چانا بغیر اسباب ظاہری ہونا دا قید پہ کو لگے سوال ختم شی کا نا سدا ترجموش اعتراضات ختم شی خاص دا تائی خاص کو پختلو دا مدد سرا بے اسباب ظاہری ہونا نہ غواڑو مدد تبل چانا یا کہ واو حالشینو ایاک نعبدو تائی خاص کو پا کولو دا عبادت پا دا سی حال کی چی پا دغی عبادت غوارو مدد تتانا زکا چی طاقت منشتے چی ستا دا عبادت حق کما حقو ادا کو پا دید پر دا ترجمہ اشوا پا دید طریقے سارا الحمدو اول فضیلت تا حمد بیا الف لام دا حمد ال کے چدا معرف باللام دے کم الف لام دے بیا ذکر دا حامد بیا ذکر دا محمود او آخر کے ذکر دا محمود بھی دا پیز ابحاس دی اول خبرہ الحمدو فضیلت ادا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ پا اذکارو کے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ دے اور پا دعاگانو کے افضل دعا الحمدللہ دا اور حدیث فقط پا دی زبان اخلاصی کی خواہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ بس محمد الرسول اللہ دا نعت پیغمبر دے نعت مو نعت پیغمبر دے صفت پیغمبر دے دا جز دا ذکر نہ دے بھائی جماعتوں نے لکھ لی افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کو نعت رسول دے صفت رسول دے ذکر نہ دے افضل الذکر لا الہ الا اللہ بن حدیث پورا ختم دے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ اللہ کریم چونکہ سورۃ فاتحہ تعلیم المسئلہ دے کنا اللہ پاک اخپل بندگان ہوتا دا دعا طریقی خودوب سلسلہ کی افضل الدعاء تعلیم کا الحمدللہ او تیسرا باغ سوال دا ملحدین ردوشی ملاحدہ خو پی جانے کن منکرین دا قرآن و سنت ملحدین وی علکا قیدہ داد چی او سرے پخپل دا خپل تعریف نہ کئی اور خپل تعریف کول خن لی اور اللہ الحمدللہ خپل تعریف شروع کر او مخلوق تا وی چی خپل تعریف مکوائے او پخپل اخپل تعریفو کچ الحمدللہ الحمدللہ ندیاغی یو جواب دانی چه لا یسألو اما یفعلو ام یسألون مخلوق دے پارا قانون دے چه اخپل مدح و تعریف بنا کئے او خالق دا قانون نمبرہ دے اخپل تعریف کئے دے و خبردار چه مقصد دا قرآن چه دے تعلیم العباد دے اللہ خپل مخلوق تخی چی الحمدللہ نو دا جملہ خود خبریہ لیکن مانن چکم دے دا انشائیہ دا او دین امس کے طولو مقدر دے اللہ خپل مخلوق ته چل خی چې قولو الحمدللہ نو اعتراض ختم شو قولو الحمدللہ خلقو چې کله تعریف کوي کنه دعا دا مشوره کوي دعا کوي نو وای داسی الحمدللہ رب العالمین تیشوا دا خو خبریه خو معنن انشائیه شوا دا اور قولو مقدر شنو قولو الحمدللہ نو مقصود تعلیم العباد دے اللہ خپل مخلوق تا چل خی علم خی خپل پہچان کی او الحمدللہ رب العالمین الرحمن رحیم مالک یوم الدین خپل معبود پہ جانے اور دا سوائے نو افضل الدعا فدی اعتبار سر الحمدللہ دے الحمدللہ کی دا الکم ال دے دا حضرت بوی جواہر ذکر کر دی جواہر کے حضرت نقل اب دا بسر یو مقصد دے پار ذکر کول خواہ اب تاسو خدا الف لام نے ذکر دی علوی علماء تاسو دا نہ خیو دا بالقرآن چما سمعنا من الاساتذہ رحمهم اللہ آل تخیچ دا بالقرآن سنگا دے تاسو الف لام استغراقی کتابوں کی ویل دے الف لام جنسی ہم ویل دے الف لام عہد خارجی ہم ویل دے منگا دا استغراقی و جنسی ویو کو مآل آخر کے برازو پہ خارجی باندھے عہد خارجی باندھے عادی بیان ہو اور دیاغی نقطہ برس ذکر کو خو صرف دا یو استغراقی ذکر کو ہمیں بیا برس کہ سوال جواب دے کا نا الحمد للہ کہ الاسلام استغراقی شینمان دادا الحمد للہ تمام حمدنا تمام افراد حمد تمام حمدنا چکئی حامد ہر زمان اور ہر مکان کی دا ثابتی خاص یو اللہ لرا دا استغراقی معنی شو تمام افراد حمد تمام حمدنا چکی و حامد بہر زمان و ہر مکان دا ثابت خاص اللہ لرا تعمیم حمد چرے دا خود النش الف لام استغراقی شو او تعمیم حامد لوجد عدم ذکر دا حامد نہ دے تیشو کنا او تعمیم زمان و مکان لوجد جملی اسمی نہ دے او تخصیص دا حمد چ دے خاص رب لرا داد لام اختصاص نہ دے زکر چ الحمد للہ دے لام للاختصاص دے کنا الجل للفرس نو تخصیص حمد دا الف للہ دا لام نشا تعمیم زمان و مکان دا جملی اسمی نشا تعمیم دا حامد لوئے دا عدم ذکر دا حامد نہ دے اور تعمیم حمد لوئے دا الف لام استغراق کی نشہ مانو کو خشوا مزے اکڑا تمام افراد حمد چکی و حامد پہ ہر زمان اور ہر مکان دا ثابت تی خاص یو اللہ لرا مگا مانا اکڑا کو پدی بانی چاہے ترازو کو چتا سوئے چ تمام حمدن یو اللہ لردی نمنگ گور چ پدی دنیا کی محامد دا مخلوقات اشترے او قرآن کریم کی خود دا مخلوق صفت ذکر رے چاہے سردار دا مخلوقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سورۃ توبہ آخری آیت نو گڑا آیت نمبر زیرو را 128 یوسل اتشتمات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم دا رؤوف رحیم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفت دے. نو بالمؤمنین دغا ہستی پا مؤمنانو رؤوف منہ کون کے دا رحیم شفقت کون کے دے. دا پیغمبر نرمی کون کے دے پا مخلوق دا اللہ او شفقت کون کے دے پا مخلوق دا اللہ. نو پیغمبر صفت رؤوف دے او رحیم دے. سورة احزاب گورا یا ایها النبی پیز صلیت مات ورا یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. نگور شاہدا لا صفت پیغمبر دے شاہد پیغمبر علیہ السلام صفت دے ومبشرا ونذیرا وداعیا وسراجا منیرا. دا ټول صفات دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی. او تاسو چې الحمدللہ کې تمام افراد حمد چې دی هغه ایک یو الله لره دی. نو داغي جواب علما ذکر کوي چې دا بنده چې کوم صفت دی دا در حقیقت صفت ته چا دی د خالق دی د الله دی. ځکه چې په دې بنده کې خالق د صفت سوک دے اللہ کہ او سڑے عادل دے دا در حقیقت صفت اللہ دے خالق العدل دے کہ او سڑے عالم دے تو اچ دا دیرلوی عالم دے دا حقیقت کی صفت اللہ دے چھ موتی العلم دے ٹھیک شو کنا دا حقیقت کی صفت اللہ دے ندا بندہ زکا چھ دا صفت اچولو والا سوک دے اگر اللہ دے. او دویم جواب کئی چی صفات مخلوق دا عارضی دی اما صفات اللہ دا دائمی دی. صفات مخلوق وقتی دی عارضی او صفات دا خالق دائمی دی. لہذا دا سرے دا حقیقت کی صفت اللہ دا مخلوق ندے. لیکن گورا سورتی نحلو گورا آیت تے درے پانز دوستم وما بکم من نعمت فمن اللہ. ہر اغا شے چ پتا سبانے دے دا خدای دا نعمتنا علم دے اونر دے شجاعت تے بادری دا کنا چ کم یو کمال دے پتا کے فمن اللہ داد اللہ طرف ندی. وکر یو بندہ صفت کے چھ بادر دے دا حقیقت کے دا اللہ صفت دے چاہو ورکون کے دا بادر رہ دے. ترے دیر زبردست قاری سیب دے دا فن دا قراعت او دا تجوید خو اللہ دی لور کر دے. کہتو ہے چھ عالم دے دا علم اللہ ور کر دے دا حقیقت کی صفت دا اللہ دے دا بندہ ندے. لیکن شاہ عبدالعزیز سے فرمائی ہر کمال و نعمت کہ در ذہن و خیال بشر میں آیت ہر کمال و نعمت کہ در خیال و در ذہن بشر میں آیت او آ جناب او تعالی است. ہر کمال و نعمت کہ در خیال و ذہن بشر میں آیت مثل او از جناب او تعالی است. چکم کمال او یا خیال پزین دے او بین آدم کی راضی دا در حقیقت چانہ دی اللہ نا. بس دا اللہ کمال دے دا بندہ اس نشتے بندہ سی جرے دا بندہ سا کمال نہ دے. نمسلہ حال شو الحمدللہ. تو بہرحال منگ با رس رازو چدی کے مسئلہ منگ سوئیو. بعضی علماء ہوئی چدا الفلامی جنسی رہے نہ جنس حمد، اے ماہیت حمد، اور ماہیت حمد فعل اختیاری دے او پا بندہ کی خو اختیار نشتہ دے نبیام دیاغی جواب ورکی چی دا ماہیت حمد پہچان اللہ پا بندہ کیا چولے دے دا ٹول سلسلی دی ترازنو دی او دا جوابنو دی خستہ خبرہ من ذکر کو چی الحمدللہ کی الافلام دا الافلام عہدی دے الافلام عہدی دے اور قیدہ دادا نور الانوار کی ملا جیون ہم ذکر کر دی او توزی تلوی پائی کم دا مسئلہ ذکر دا چے الف لام کی الف لام عہدی چلے دا اصل دے اور باقی الف لام نے چلی مغا مجاز دے التعریف لا یلزم ان یکون للاستغراق بل العہد هو الاصل تلوی ذکر گئی التعریف لا يكون ان يكون للاستغراق التعریف لا يلزم ان يكون للاستغراق بل العهد هو الاصل اصل الف لام کے خلف لام عهد دے اور قیدہ دادا جمتا امکن عمل بالحقیقت لا صار للمجاز او دلتا خود ممکنات و مسئلہ ندا دلتا خود الف لام عهد اغسطل عین مقصود دا قرآن دے ارکل الافلام اہدی مراد دے اور مقصود قرآن دے ام حقیقت دے نبیا استغراق لطل اور جنسی لطل سفیدہ دا دیکھو سفیدہ نشتر لہذا منگو اچ الحمد کی الافلام الافلام اہدی دے اور ماہود پدے سر اگر صفات جلالت تی ازما شیخ بے اگر صفات ما فوق الاسباب دا شیخ مرحوم استلاوہ او دغا اصطلاح رأیت فی تفسیر المراغی بیادتو ذکر کوما پا دی تفسیر مراغی کم ذکر دا چی مراد دا حمدنا اغا صفاتی الوحیت مراد دی چگا ما فوق الاسباب دی ما فوق الاسباب اے صفات عینی لکن مناطقہ چی وی صفات عینی دا باری تعالی صفات ذاتی دا باری تعالی اما مخلوق مخلوق کی کم کمال یا صفت دے دا خو نہ عینی دے و نہ ذاتی دے عارضی دے لیکن زب انشاءاللہ دا ایاک نعبدو کی بتاتا ذکر کوما چید انسان بانے دری حالات دی یو ماضی یو مضارع او یو حال نہ ماضی کی تنوی نہ صفت دسی شو او پا حال کی چترالی نہ خدای دل صفت درک وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ حال ماضی تمادوم میں کیا فتح کن بلا کن تم اموات تو خون صفت چل دو او چکل پیدائی کری دا زمانہ حالی شوا جال لکم السمع والابصار والافئدہ نو تی غگنو والا کرے تی دسترگو والا کرے تی دا عقل والا کرے نو سم یمیتکم نو بیا در نواغ استو بیا ہم ادم سلب شکنا یو ادمو بل سلب شا اگر سلب کمالات راگے چکم کمال در کیوں خطر شا عالم وی چمر شو سے علم نشتر ہے یہ تو بیان کولے شی درس کولے شی مر شو سخی وی سخا دے کولے چمر شن سبا سخا کے نباد الموت خدا صفتن لار الختم شا مسلال دا او یو زمانہ استقبال دے تیشو کنا اگر بیا رسو راضی بے انشاءاللہ قد قیامت مسئلہ دا بارو سلطا تو ذکر کو نو مقصود پا دے سر صفات الحمد دی اے دغا صفات الوحیت دی چاگا صفات عینی ذاتی او ما فوق الاسباب او زمانہ چے اکمہ نو دا مانا با دغا سی انشاءاللہ الحمدللہ تمام صفتنا حضرت مرحوم بے تمام صفتنا ما فوق الاسباب خاص اللہ لردی اعتراض ختم شو شیل قرآن کو مانا کولا تمام صفتنا دا خدای توب خاص اللہ لردی خدای توب والا صفتنا خالق دے رازق دے مالک دے مبدی دے کہنا دا طول صفتنا چا لردی دا یو اللہ لردی نمنگ دلتا دا حمد مانا صفات موجوده سره کو بس بیا رسو ذکر کو چا صفات کم دي اغه رسو ترتیب سره زرا روان ان شاء الله ترتیب به ذکر کوما دي ذکر د حمد او د مدح او د شکر یو فرق از دکې یو حمد دی یو مدح دا یو شکر دی د مدح نه او د شکر نه حمد ولی خاص کړی دی او فضیلت حمد ته ور کړی دی نو په کومه نقطه ور کړی دی مل حکمت علما ذکر کوي دا مدح نه دا مدح آمد په دې اعتبار سره چې مدح د زیروح او د غیر زیروح دواړو کېږي مدح د حی او د میت دواړو کېږي لکه ته ویل شي چې مدحت البناء مدحت اللؤلؤ کنه مدحت هذا الشيء یره دا ډیر ښه بنگله دا ډیر ښه بنگله دا ډیر ښه ګړی دا ډیر ښه ملغلره دا نو مدح خود غیر زوری هم کیږي اور مدح د زیرو هم کیږي مدحت فلانن د دې سره مدح هم وکړه و اما حمد لا یکن الا للحی ما شاء الله او تفسیر مراغی لیکل دي اما الحمد لا یکن الا للحی حمد مختص بذات الحی دے و اما المدح یکن للحی و لغیر الحی الحمد لله و لوتوکل علی الحی الذی لا یموت الله لا اله الا هو الحی القیوم مدح د حی پکار دا دفا مدح مخصوص بذات الحی دا ام دا استغفر الله حمد مخصوص بذات الحی دے اما المدح وکله د جوندی او کله د غیر جوندی هم کیږي مثلا شو حمد ول ذکر کړه ځکه چې دا خاص په ذات ته جوندی باندې او مدح چې دا قد یکون للحی وقد یکون لغیر الحی دیما خبره دیما نقطه مدح قد یکون مذموما وقد یکون محمودا مدح نه دا کله مذمومی مناوی او کله محمود وی سمانا چې ته د چا صفت کوي او هغه موجود نه دی دا خو صفت دی اگر ستاسو یو استاد دی ستاسو دوست دی اته یې زما غفلان کې دوست ډیر ښه سړی دی ډیر ښه عالم دی او ډیر ښه سخی سړی دی وغیرہ دا خو دا خو کې دا مدح دی یو سری مخامخ کوي نو دا جایز نه ده حدیث مبارک کې راځي چکم سره د چا تعریف دغه مخامخ کوي نفحصو واچوي دای په خله کې خاوري نو مدح شوسا ممنوع مخامخ ها دفع دخل مقدر کی چر دا مدح لپاره د تعریف او د پہچان وی نو یکون جائزن لکه تا خپل استاد راولی خو خدای دې پار غلو مکوا غلو خو پختو عربی ده کنه خو چې پختو تن لنډای کنه نو او ته حذف کنه ست جوړیږي نو بس غلو خو بس دغه شی دې یار خو نو مثال اخلم ته په پوښ ما شاء الله دې تکړه وای مونږ چې تلو مونږ چې کله قران وینم مونږ ته پوی دې نو ورسل باندې په دې ظلم نه پوی دې هم بس له دا تسلی ورکولا چې بس یاره ثواب دې قران ته دا ناستم ثواب دې او شیخ مرحوم ته چاوی چې حضرت دو سال ہو گئے ہیں لگاتار تفسیر کے لیے آتا ہوں سمجھ نہیں آتی ہے حضرت پہ بیٹھے سمجھ آ جائے گی بیٹھے سمجھ آ جائے گی پہ حضرت سمجھ نہیں آتی ہے اب جذباتی سڑے ہو اس کو قرآن کہتے ہیں سات سال میں نے حسین علی کے پاس لگائے قرآن کے یہ حلوہ نہیں ہے کہ میں اس کی دیگ پکاؤں اور تم رات کو کھا لو صبح جب اٹھو تو سب سے قرآن بن جاؤ تا خیال ورتا سبحان اللہ نو بہرحال مدح غلو مکہ بس بازین تم لاڑ چکا نا نو دا طالبان یاد امولیان سیل دمر صفتو کی دمر صفتو کی چھو سیل نا سم شے جوڑ کی حلقہ خود انسان سی شے دے دا انسان خرابیږي هم چې کله په جو پسندای کې راشي ته دمر تعریف وکړه چې دوی موږ وایي زغوس شوی ما وایي دا څنګه کوي ګوره غلو فلم ته ګوره سخت ترين ګناه دی او شي القران زیا نور ګوره تعریف دوستاز کو به شکا خو سب محدود غنی تعریف کوا دمر نه چې بس اسمان ورته جوړ اخاله ورته خیر مدح او حمد او لا شکنا حمد لا يكون الا للحي والمدح يكون للحي وللميت مثلا شو او کلا دا حمد چلے نو دام جائز دے غائبن اور حاضرن دوارا اور مدح چدا حاضرن جائز نہ دو غائبن جائز دا ٹھیک شو والمدح قد يكون منهيا والحمد يكون مامورا حمد خو مامور دی او مدح منهی دا کله چې مخامخ وي مثلا شو او شکر عمران را زکه چې شکر کله وي شکر خو بعد یعنی الشکر یوجد من الشاکر بعد حصول النعمت شکر د شاکر نه موجودیږي کله چې حصول نعمت وي او چې نعمت نه نه شکر ته چې ډوړه اخره الحمدلله شکر دی خدا باز خلق شکر الحمدلله الک خدا شکر الحمدلله دی الحمدم شکر دی او الحمدلله خدا باز خلق ځان په کې جوړ کی کنه کوئی شکر الحمدلله الک الحمدلله بس دی بس دا شکر څه کنه یا و شکر د الله دی بس خلاص شو خبره خو دې شکر نه الحمد خدای الحمدلله رب العالمین دا ډېر خدای نو وجود د شکر د شاکر نه بعد حصول النعمت وی و الحمد یکون عامن قبل حصول النعمه و بعد حصول النعمه چې څومره نه سیوا یا شکر دا دلالت کوي په سماندې وجود د نعمت دا غ ذات نه چې چا در سره احسان کړی دی تا باندې چا وبوس کولی ترې ستا شکریا دا ولی چې دا وبد را باندې اوس کولی نو دا فعل پتا کې پیدا شهاري ژوند دی و اما الحمد دا خو په هر حال کې دا چا د محمود صفت دی کې پتا یې نعمت وکړه نو هغه محمود دی او فرضاً اسی یو مثال کې نیکرن همغه محمود دے زکر چی دا حمد متعلق بذات المحمود دے اصلا شوا صفت ذاتی دے عارضی ندے واما نعمت دا صفات عارضی دی کلب خو کی کلب بد کی وغیر ذالکا زکر حمد خاص کا اوی الحمدللہ زمان شیخ بے دا قرآن دا اللہ کلام دے او کلام دا باری تعالی دا بادشاہ دا کلامنو دے اللہ چکم خبر کی نو غٹ غٹ خبر کی الحمدللہ کمال حمد الحمدللہ رب العالمین مسئلہ شو اس دا حمد مفسرین وی چدا ستا وی مپدی کی نور تفاسیر باس کردے خمال تفسیر صابونی چاہے تا صفوت تفاسیر وی ما تا بذات خود دے تاریخ وقت دے چاہے کی اور ٹکے دے اوی ذکر کئی چه هم ستوی السناء بالجمیل على جهت التعظیم والتبجیل مقرونا بالمحبت دا تاری زمان خوخت دی او چاہی ذکر کری چه السناء بالجمیل کنا خواگا دا دیر خبر دا یاد کہ اسنا بالجمیل على جهة التعظیم والتبجیل مقرونا بالمحبه بس حمست ہوئی اگر تعریف کول په کمالات د یو ذات په طریقې د عزت سره په طریقې د احترام او عزت سره داسی تعریف چ مقرون بالمحبت وی کلا کلا تعریف کای خو محبت نی لکه یو سړی در باندې ټوپک یا لخت اوچته کی اته ته خو ډیر خزر خره دې پر کوماره هم کته خو ډیر خسرې دا ته تعریف کئ خو په طریقې د محبت نه کئ دا په طریقې د یری او د خوف کئ چې تعریف نه کئ دز نه وباسي نو الله سره محبت ٹھیک شو الحمدللہ الثناء بالجمیل علی جهت التعظیم والتبجیل مقرونا بالمحبه بدا دې رخصت ترجمه ده خ اوس الحمدللہ حمد معنا اسوا حمد حامد عام دی اغي وجما ذکر کړه چې قران پاک کې ذکر نه دی اور محمود چلے اغه فقط ذات باری تعالی دے محمود ذات باری تعالی دے لکه الحمدللہ کی دالام للخصوصیت تے اور قران پاک کی چرت ذکر کیږي دالام د خصوصیت راضی لکه سورۃ جاسیہ وګورا آیت شپږ دیرش فللہ الحمد پس خاص اللہ ہی لردی صفتنا دا خدای توب وله الکبریاء خاص اغیل ردلوی گورا سورۃ سبا سر دا لہو دے پارو گورا بیا بدا بیا په بل مقصد ماړو آیت نمبر ایک الحمدللہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض وله الحمد في الاخره له ما في السماوات اغيب قبضه كدي هر غس چ برکت دي وله الحمد في الاخره اغي هي لردي صفاتنا اخرت کي له له را سوره قصص ګرا دا بیام ز دا تایدات بیام یو زل اروم ان شاء الله آیت 70 نمبر وګرا وہو اللہ لا الہ الا هو لہ الحمد وګرا لہ الحمد فی الاولى والآخرہ ولہ الحکم لہ را الحمد للہ تیشو حمد صفات اولویت حامد عام اور محمود ذات تباری تعالی صفت یو اللہ دے ٹھیک شو صفت یو اللہ دے اے محمود بھی اس عزت کو محمود بھی سی شے دے ہر شے چپاغی درب تعریف شوے دے ناغو لکھے محمود بھی صفات الوهیت محمود به صفات الوهیت الله چې په خپل قران کې خپل صفت بیان کړی دی ناغه صفات الوهیت دي لکه علامه تفسیر سمرقندی والی کی الحمد لله معنی لکی الوحدانیت لله تفسیر سمرقندی او بیاوی الالوهیت لله لیست لغیره ابن جریر لکی الحمد لله لا لغیره اللہ اللہ تیشوا ابن جریر وی الحمد لله لا لغیره الحمد لله دون سائر خلقه الحمد لله الوحدانیت لله الحمد لله الالوهیت لله از مفسرین داما سر پروت سمرقندی مشتے عرص شتے انشاءاللہ ضرورت وقی بیا انشاءاللہ تا تو خیم انشاءاللہ محمد حامد عام اور محمود ذات باری تعالی محمود بھی صفات رب العزت چی صفات الوہیت خاص اللہ لرجی مرجع دا قیدہ یاد رکھے مرجع دا اللہ دا صفات کمالی و دو دی مرجع دا اللہ دا صفات کمالی و دو دی قدرت کامل اور علم کامل اللہ عالم دے پا علم کامل سرا اللہ قادر دے پا قدرت تام سرا دا دا صفات الوہیت مرجع دا اگورا سورت دغا سورت طلاق اگورا اللہ گورہ جی اللہ الذی دولسم آیت چکم آیت سورت طلاق لاسی گی اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن گورہ سبحان اللہ اللہ غزات پیدا کری دیو اسماننا اوزمکی ہم وو اوزمکی پشاند اسماننو اغمو جی یتنزل الامر بینہن راکزیگی دا خدای فیصلے آ تکوینی ہم تشریعی ہم اللہ دا ازمک اسمان ندا او دامینز کی دا راگیر دا خدای پا فیصلو ہم شرعی فیصلے ہم تکوینی احکامات قرآن و سنت تکوینی رو ناجورتیا روغتیا مرگ جوند خوشالی خم صحت مرض وغیرہ وغیرہ ولی یا تنزل امرو اے اس نقطہ لتعلمو چتا سو یقین کہ ان اللہ علی کل شین قدیر اللہ پہ ہر سدے قدرت لرن کے و ان اللہ قد احاط بکل شیئن علما سبحان اللہ مرجع صفات الوہیت شبئی لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر او اتو دے بلے تعلم ولتعلموا ان اللہ قد احاط بکل شیء علما راکوزیگی پا منز از مک اسمان امور تشریعی امور تکوینی دیل پار چتاسو معلوم کے کس چی قادر کامل قدرت والا اللہ دے کامل علم والا اللہ دے داد دے مرجع شوا چی علم کامل قدرت کامل مالک اللہ دے الحمدللہ صفت خدا غزات پکار دے چی کامل قدرت والی کامل علم والی اگر اک یو اللہ دے ایشو کہنا اک یو اللہ دا اک یو للہ کی دا لام پروت دے خوشو کہنا او دا لام لیل اختصاص دے اک یو اللہ لرد بس دیل پارا ابن کثیر وغیرہ لکھی الشکر والوحدانیت والالوہیت للہ ولی تخصیص کم زکر چلام تخصیص دے پارا دے او دیو نکتہ علماء لکھی الحمدللہ رب العالمین اللہ ولی زکر چدا مبتدا الحمدللہ مبتدا و خبر دی او مبتدا و خبر چکل معرفی مفید دا حصر وی الحمدللہ سبحان اللہ تفسیر اتقان لکی مبتدا و خبر چ معرفی مفید دا حصر دے ابن کثیر صاحب دلت لکی تیشوا الشکر للہ خالصا دون سائر ما یعبدون غیره از ابن جریر الشکر للہ دون سائر ما یعبدون غیره الشکر للہ دون سائر خلقه عبارتونه ګڼ دي خو معال د ټولو یو دی. ابن کثیر د سقی اغیم لیکل دي، ابن جریر د سقی اغیم لیکل دي، تفسیر سمرقندی در سقی اغیم لیکل دي. تشکنا او که تفسیر سمرقندی د ابو لیسوی اغیم دا لیکل دي، خو معال د ټولو یو دی چې تخصیص الحمد لله وتخصیص الشکر لله وتخصیص الالوهیته لله، بس طول هرس الشکر لله خالصا دون سائر خلقه. الثناء بالجميل دا محاسن التاويل لكي الثناء بالجميل او دارنگي والمدح بالكمال، الثناء بالجميل والمدح بالكمال ثابت لله دون سائر ما يعبدون من دونه. تشوى دا د خصوصیت معنا شو او مبدا اگر دوشوی اس من ذکر کو تخصیص مش اس من اگر صفات ذکر کو چغد اولویت صفاتونه دي او صفات معهوده چا صفات اولویت دي اوس اگر قران نش ذکر او زما شیخ مرحوم بوی کله چې دا انداز تاسو ذکر نو په قران کریم کې بس تاسو شکالات نه پیدا کی لکه د سورۃ انعام یو آیت وګوره دا غزي یو غریب واړو نه بیا به وګوره د قران انداز ته سورۃ انعام الله قرآن فاقوطيا دابر القوم الذين ظلموا بس غصة کرشوا زيلا او جرى دا ظالمانو دا ظالمانو جرى غصة شوا ظالمان تباشل فرقس قرآن والحمد لله رب العالمين وش ديزه كدا قيدة زمنگا ني يادا ين زماد استاذان من آنم كمن دانا که زما د استادانو قاعده درته نه یاده نتیجه کې به اشکال دلته بون خلې او دلته سوال دی لکه تا ته یو سړی فلان کې تباش تو الحمدلله جنگ به در سره شروع کی، فلان کې مرش الحمدلله هل به سره جنگ شروع کی، زکه چې په غم باندې او په پریشانه خبر باندې خو انا لله ویل پکار دی، انا لله و انا الیه راجعون. عدلت قرآن فاقوتيا دابر القوم الذين ظلموا غصا کرشوا جڑا او زیل دا ظالمانو ظالمان تباشل والحمد لله رب العالمين حمدنا دا غزاتی چپارون که دا مخلوقاتو دی اس دی دا که مسئلہ حل کی گی دا والحمدنا کم حمد مراد دی صفات علویت او صفات الیسر دشمن تباکول اور مسلمان لر بچکول، مانا ظالمان غرق کرشل کافران تباہ کرشل چا تباہ کرل الحمدللہ اللہ تباہ کرکر دا دشمن تباکول دا خدای پہ اختیار کیو سازو پہ اختیار کینو. تیشوا انور توجیات پا دا غرائب التفسیر ندل تکوما چی موت المبتدی فتح فی الاسلامی خوش آلیو خو اصل بنیادی خبر امون ذکر کو صفات اولویت دا قوم دا ظالم غرکول دا صفت اللہ دے بل چانہ دے دارنگور سورة مؤمنون آیت 28 اتیشتم فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ کلا چ برابر شې تو ستا مرګري په کشته سره باندې کېنی او مطمئن شې اوه فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سبحان الله الحمد لله اللہ الذی حمدنا کم حمد نجانا چخلا چکو دا ظالمنا نو دشمن نخلاص ول صفات دا د چا دی الله. سورۃ اعراف وګورم اتم سپارا سورۃ اعراف آیت درست لکھتم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار غورا وقالوا جنتيان بوي الحمد لله الذي هدانا لهذا سبحان الله الحمد لله صفتنا ده خدای توب الله الردي كم هدانا لهذا چلار خود لوا په دنیا کې د دې جنت الحمد لله ایمان نصیب کړو اللہ مونتا دولت ایمان را کرو اونن جنت تا وردن نکو الحمدللہ ہدایت ورکولو والا سوک دے دا جنت لار خودو والا سوک دے جنت تا وردن نکولو کار دے چا دے اللہ دے اللہ دے مونتا جنت تا دن نکی. سورة انعام آیت نمبر ایک زما شیخ ووی چې دا ژتونه بیارول ته مولانا حسین علی کو الله نے فهم قران عطا کیا تھا زوی مسلم چې زما شیخ ته الله د قران فهم ورکړو کې څوک منی او کې نه منی ورکړو الله اول آیت ګر الحمدلله صفاتنا دولویت الله کوم صفاتنا الذی خلق السماوات والارض ما فوق الاسباب هغه خم حمدنا پیدا کړی د اسمانونه او زمکی وجعل الظلمات والنور رڼا او تیارې پیدا کړی دا الحمدلله کوم حمد د اسمان پیدا کولو الحمدلله د زمکی خورولو الحمدلله د رڼا پیدا کولو الحمدلله تیارې پیدا کول شپه الله پیدا کړی رز الله پیدا کړی اسمانو ناغی پیدا کری زمکاوی فرق کری سبحان اللہ. سورة ابراہیم و گرہ آیت یوکم سلختم الحمدللہ الذی وهبلی على الكبار اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء والله والله الحمد لله حمدنا ولي على الكبار وغداتو بزامن راكل زيور كو على صفات بچي ديني والا حضرت بي ورکولو بچو ورکولو والا صفت دچا دے الحمدللہ واللہ سخیست قرآن دے ہاں کہنا. سورة فاطر گورا چونتیس نمبراتو گورا سلور درشم وقالوا جنتيان بوي الحمد لله كم الذي اذهب عنا الحزن حمدنا ذا الذي كم الله اذهب عنا الحزن لرك دم نغم غم لركول على صفات تشادي الله اكو تشيم لازم اشي ترضيها تخلكم بربا وزما اشي ترضي ترض مجبور اذهب عنا الحزن لريك دمنا غم غمي په خوشاله بدل ک او دا صفات الله ده. سوره نمل ګورا یو کم شپیتم نمبرات الله وامترنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله او الحمد لله كم امترنا عليهم مطرا الحمد لله والسلام لعباد الذين اصطفى كم حمد دشمن تباکول مؤمنان لرا خپل پیغمبران لرا بچکول دا صفت چا دے مؤمنان لرا نجات ورکول او دشمن لرا غرکول دا صفت چا دے الحمدللہ سورت کاف فرم بے آتو گونا سورت آیت فرم بے الحمد لله كم الذي انزل على عبده الكتاب كتاب را له غلو صفات تشا دے الله ورپسې سورۃ بنی اسرائیل 111 دغه صفه ده ا بنی اسرائیل 111 بس پانه دغه ده د سورۃ بنی اسرائیل اخری آیت ده وقل الحمد لله كم لم يتخذ ولدا نائب نه پاک نائب ند پاک والی صفت تچا دے اللہ ملی سیب بادشاہ سیب وزیر سیب دا طول محتاج دی نائبان ہوتا تیجو گا نا بادشاہ نائب تو محتاج دے کا نا چھ بادشاہ چر تزیبار ناغا خپل پزیبان بل قائم مقام راولی چھ سو پر زنی مانو تب از ما پزیکار کئے وزیر اعلی چر تزین خپل پزیبان سوک راولی امام سیب چھ چر تزین خپل پزی خلیفہ و نائبہ تیشو کنا الحمدللہ کم صفت پاک والے دنیا بتنا صفت یو اللہ دے بندہ خنائب تا محتاج دے ولم یکل لو شریف فی الملک الحمدللہ کم صفت پاک والے دا شرکت نا پی اختیاراتو کی الحمدللہ کم صفت لم یکل ولی من الظل پاک والے دا کمزور تیانا کمزور ندی صدار د چا ندی نائب د نائب سوک الحمدللہ الحمدللہ یو دو حدیث هم در ته یاد کوم کنه نبی علیہ السلام دعا وخت وا دعا د یقظت څنګه ده چې و دې او بیا بیدار شي نو څنګه وایسه الحمدللہ کم حمد احیانا بعدما اماتنا خوب نہ د بیدار ول صفات چا دے ودکون کو لوی خون کے احیانا بعد ما اماتنا حدیث بل یاد کا اغا حمد کم اغا دعا پس تو فراغت د حاجت انسانی نا چد سمات نہ فارسو الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى گندگی ران لرکرازی سترپکڑم تیشو الحمدللہ اللذی اطعامنا روڑے ورکولو والا صفت بیدارولو والا صفت گندگی ند پاکولو صفت عذاب محفوظ ساتلو والا صفت سورۃ یونس مگورا آیت نمبر 10 اللہ گور جی ورتا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الله ڈوڑے ورکول والے صفات نعمتوں د جنت ورکول والے صفات سورۃ زمر واڑا آیت نمبر 74 سلو رویہ وقالوا جنتیان وی الحمدللہ الذي صدقنا وعده واورثنا الارض الحمد لله كم صفات اورثنا الارض جنت ورقول وعلى صفات چاده الله دا ديار صفات الوهيت صفات ما فوق الاسباب مدار علم كامل او قدرتي كامل او دغزه کی تفسیر قرطبی لکی الحمد في كلام العربي تفسیر قرطبی الحمدللہ بلگی الحمد فی کلام العربی الثناء الکامل حمد پا کلام دا عربو کی الثناء الکامل پورا کامل تعریف تا حمد وی لکی نو پورا تعریف سرے تعریف تا الوہیت تے ٹھیک شوا دا خطا حمدو نا بیان کر اس دا طول سار دی للہ للہ للہ آغت تیرشیوی تائیدات اس متوجہی ورد وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْحَمْدُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ سوات روم و راوار چکم دنی دیا اولیاء غوار اللہ گورا جی آیت نمبر 18 اتلسم نمبر آیت دے جی فسبحان اللہ حین تمسونا وحین تصبحونا وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون تکشوا وَلَهُ الْحَمْدُ خاص اغیلر دی حمدنا لائق دا حمدنو خاص اغیلر دی بلسوک لائق دا حمد نشتے تخصیص مشا مسئلہ حل شوا تخصیص دا حمد خاص اللہ لرا او بیان دا حمد چی حمد نس مراد دے او تخصیص دا حمد ہم اشا الحمدللہ الحمد لله رب العالمين الله الله والتفسير تفسير السمرقندي لكي فديه زيبان دي الحمد لله دا مجدتكم عبارتو نوي دا طول تفسير السمرقندي نوي خان دا يعني طول خنوي غصد دیدی صفحہ 80 او صفحہ 79 الوحدانیت للہ وقیل الالوہیت للہ تعالی وقیل الحمدللہ اللذی لم یجعلنا من المغضوب علیم ولا الظالین دادی اخبر اخبر دیر خستہ خستہ خبری دیو خبر الحمدللہ اللہ اللہ بانے باس اللہ اسم دے ذات تغ واجب الوجود دے المستجمع لجميع صفات الكمال دغه صفه الله اسم دغه ذات واجب الوجود دے المستجمع لجميع صفات الكمال الله نوم دغه ذات ته چغ واجب الوجود دے اور مستجمع د تمام صفات کمالیو دے اغه تمام صفات کمالیه و سمیت و قرات و تلیت عليك من القران العظیم اگر تاوارد المادر تولستل دا اللہ دا کتاب دا پا دیبان علماء کرام بحث کے چی دا اللہ خدا خو اسم دے ذات واجب الوجود دے عالم ذاتی دا پروردگار دے خدا مشتق دے او کہ مشتق ندے صرف نویو در دا خو بعض علماء کرام فرمائے چی دا غیر مشتق دے اللہ اسم عالم ذاتی دا پروردگار دے او دا مشتق ندے دے چانا خبر اخلاص جامد دے ہر تعلم له سمیہ ایسی وطن والا نشتے سو خب بعضی علماء کرام فرمائی نو دا سمرقندی نو دا تدا خبر اکوم چی دا خدا اصل کی پدیوان تفسیر بیزاوی باز کرے رہے خدا غیر نمات تفسیر سمرقندی دا خبر اخوا خدا او دا حنفی ہم دے او دا المتوفا 375 ہجرے والے دے نو سلورم ہجرے عالم دے نو دیر پخانے دے او حنفی دے خواد تفسیر سمرقندی المسمى ببحر العلوم دیتا بحر العلوم بھئی او کی چرتا پکاری بحر العلوم سکنے پی جانی سمرقندی مانے پی جانی او چھ سو اخی ما سکھو نئے وقی چا سکھو نو خوش دیر دے اس راقی ہاں پاکستان تمہا رب امراو اس دیلے کی گورا علماء کرام اللہ اسم دا ذات واجب الوجود دے المستجمیل جمی صفات الکمال او خو بہتر خبردار چ دا غیر مشتق دے ٹھیک شو کنا حل تعلم له سمیہ چ خبر اخلاص چ بعض علماء کرام فرمائے چ دا اللہ مشتق دے چ مشتق دے نو اشتقاق دا سن شوی نی پوش کنا نو دوی دا الہ یا لہ نہ دے الہ یا لہ نہ دے او دا پا مانا دا روجو سر دے لأن الخلق یولیہون الیہ فی قضاء حوائجہم ویتضرعون الیہ عند شدائدہم دا سمرقندی خبر دا آلہا یا لہن دے این مشتق دے ولی لأن الناس یولیہون حادقا لأن الناس یولیہون الیہ فی قضاء حوائجہم ذکر خلق عاجزی کی رجوع کی اللہ تا پورا کول دخل حاجتنو ویتضرعون الیہ عند شدائدہم او زاری کی اللہ تا وقت مشکلات کی چکل سریبان مشکل یا اللہ دا جوی کنا یا اللہ یا اللہ لتضرعوهم کی او قضاء حاجات پو وقت یو اللہ تا رجوع کی رزکہ دیتا اللہ اصو کچھ اللہ مشتق دا اللہ نہ دے اللہ پا ماند ارتفاع سر دے وہو الکبیر المتعال دے او نورم خبری دی خدا خستہ خبر داشوا یاد الہ یا لہو الہتن نہ دے پا ماند عبیدہ سر دے معبود برحق دا مخلوق دے خب دی بانی بیا محاسن وغیر باز کی کدا پا ماند معبود اخلے رب العالمین پہ نہ مرتب کی گی زکچ مخلوقات کو انس دی نو جن دی نو مرغی ام دی او دا ابو ام جاری او شیر دی او دانو غیر مکلف تی عبادت نہ کی او کہ معبود شن بیا پائدہ اشکال دی او خیر دا دغی رائے دا عبادت کل ان قدل مسلات و تسبیح ہر مخلوق دا پرشان موافق دا خدا عبادت کی نو آلہا یا لہنا نو پمان سرازی روجو او تزرو و تمام مخلوق عند الشدائد اگی ذات تروجو کی او دغا مانا امام سیبوے پا مسنوی دفتر رابع کی ذکر کرے دا صفحہ 31 مسنوی دفتر رابع او دے ما سخدہ 31 صفحہ دا او شیخ وداوی پا صورت اخلاص ماندے مانے اللہ گفت آسیبا وی یولیہون فی الحوائج ہم لدے کیا سو کہنا از شیر چوئے نا فی الحوائج ہم لدے وی اصل دا مانا مانے اللہ گفت آسیب وی اللہ مانا سنا آگا چی مام سے بے ویلا یولیہون رجوع عزیزی کی فی الحوائج پتلب دہا جاتو کی ہم مخلوقات لدیہ اللہ تا گفت الہنا فی حوائجنا الیک گفت الہنا فی حوائجنا الیک والتمسناها وجدناها الیک امام سے دغا سے بیس معاملی سڑو سمجھے گفت الہنا فی حوائجنا الیکا الہنا عاجزی رجوع کر منگا فحاجاتو کے تاتا والتمسناها وجدناها الیک پکار چلا دیکھے والتمسناها وجدناها لدیک منگ تالاشک طلبک امنگل منگا ضرورت حاجاتو رفض حاجاتو ازاد حاجاتو لدئی کا استاپ دربار کی لله الحمد لله رب العالمين تكشوا دا رب العالمين دا داوی دلیل اول شو زکا حضرت پوی چې الحمدلله کې وصف مشهور شي معنی خالقیت ته الحمدلله خالق لكل شيء الله دې ولي رب العالمين چاگه پالون که ده مخلوقاتو ده اس ده رب مانا رشت کو خواه چه رب ستاوی رب تربیت تاوی تربیت ستاوی اغی مانی ده رشت کو خواه اول اطلاقات ده رب پا قرآن کریم که استعمال ده رب پا قرآن کریم که بیا آخر که نفی ده ربوبیت ده مخلوق نا او تخصیص ده ربوبیت یو اللہ لرا او بیا معنی در رب اخر کے ذکر کو چچا پی زائیوی لی نو بس آئی کے معنی در رب آسان ذکر دا او کے مدارے کے نیوی لعبا تزوی وان خو اول اطلاقات در رب در قرآن نا چی رب چاہتا ہوئی اطلاق در رب پس بانے کی گی بیا کل کل اطلاق در رب گورے پا مخلوقم کی گی خواغا پا اضافت خاصہ سر کی گی او اطلاق در رب مخلوق باندې مطلقاً دا جائز نه دی اطلاقات در رب رب معنی مالک آغا سورت رواڑوا آخری سپارہ اور سورت قریش دا اطلاقات در رب دیاول در رب اطلاقات بیا پائی پسی بیا در رب مانا بیا نفی دا مخلوق نا اس بات خالق تا خبر بخلاصشن آیت نمبر دے تین لئیلاف قریشن ایلاف رحلت الشتاء والصیف فلیعبدو پس عبادت تکی خاص دکی عبادت پس خاص دکی عبادت رب هذا البيت رب هذا البيت اس معبود مانا خندلتا جوڑی کنا رب هذا البيت چه مالک دی دغی کور دے اللہ سورة نمل و گورا آیت 91 نمل 91 انما امرتو بشکا امر کرشی دمات حکم ان اعبد رب هذه البلدت مات امر شوی دے چھ دے عبادت حکم مالک دے دغی کلی رب بمانے مالک شو او کلا اطلاق در رب مانا د السید المطاع هم رازی نفس سردار چ لائق د اطاعت وی سورۃ یوسف گورا السید المطاع دا مطاع می د سمرقندی نا زیاتی کم السید سردار 41 نمبر آیت تے دا سورۃ یوسف یو سلختم یا صاحب السجن اے زما مرگرو د جیل اما احدکما هرچ د یو د تاسونا فیسقی ربه خمرا دے بسکی خپل سردار تا خپل بادشاہ تا خمرن شراب اضافت خاص دے ربه زکی پا مخلوق اطلاق شیلے بیاو گورا آیت ورپسی وقال للذی ظننا انو ناجی منهما اذکر عند ربک اذکرنی عند ربک ذکر کا حال زما خپل بادشاہ سخا فانسا الشیطان ذکر ربی فلبس فی السجن بضع سنین در سورۃ یوسف آیت نمبر دریوشتم تیس قال معاذ الله انه ربي یو تو جی پکی دادا انه ربی دا قطفیر ستا زوج ربی زما مشر دے زما سردار دے تیشو کنی زلیخا تو ستا دا زوج یو تو جی خدا شو رب السید المطاع اور رب دا حدیث مرسلو گورا آ حدیث چا مشکاتوی لحدیث جبریل چ جبریل راغی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ما توخې قیامت به کله راځي یې ما ته پته نشته مل مسئول عنها بعالم من السائل بیا وی چې ما علامات قیامت توخا آلته نبی اسلام سووی انت لدل امتو ربتها نخذ قیامت سری انت لدل امتو چه او بزای وینزا ربتها رب اخپل مالتا سوشه ربتها مشر اخپل سردار اخپل مشر بای مشر ورپسه پوشو کنا الرب بمانه المصلح المصلح سورت هود گولا سلور دیرشم نمراتو گره جی وَلَا يَنْفَوْكُمْ نُسْحِ اَفِدَ نَدَرْ كِي تَاسُتَ نُسْحِ زَمَا خِرْ خَوَائِ كُول اِنْ عَرَبْتُو كِزِرَادَوْكُمَا اَنْ اَنْسَحَ لَكُمْ چِسْتَاز خِرْ خَوَائِ كُول اِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ اللہ ارادہ کری ستاسو دا گمراہ پاتی کولو ادب مانکم ہوا ربکم سمانا با کہے ہوا ربکم ہوا مصلحکم از قرطبی از محاسن اے التفاصیل ہوا ربکم اے ہوا مصلحکم ستاسو اصلاح ان کے رب دے زمان خوب وست کی نشتے دے یارانو الرب بلا اطلاق بلا مانا الرب القائم بكل شيء یا القائم بالشيء اے نگرانی کون کے دے یوسیز داسو ہے القائم بالشيء یوسیز نگران سورة مائدہ آیت 44 گورا ورطا ان ارزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا الذين هادوا والربانيون او فيصلي كيف دي كتاب باندي ربانيون اغسوك چه ربانيون دي رب چاہتو وي نگرانان رسل بمستو في من كتاب الله چه فعزت طلب کرشوه دي اغينة الله دي كتاب رب النگران رب القائم على الشيء على كل شيء القائم على الشيء چته د یو سیز نگرانی کوي نو هغه تم رب وي ار رب بمانه معبود ادل پر لغت ته ار رب بمانه معبود لقد عمرو ابن النفيل حضرت شیخ القران بورتوی موحد د زمانه جاهلیت بوتی جوڑ کرو او داغی پوجا پاٹ ویکو عبادت پوجا پاٹ دی شیخ اسلالا آئی پوجا پاٹ ویکو دا عبادت ویکو آئی لبا نظرانی راوڑلی یو رزی دی را روان دی دی نمخ کی چرتا لنبڑا روان آوا گیدر وقت سو کوئی لنبڑا لنبڑا روان آوا چه سو وقت دی بوتا والو رسی دا نو بس دا لطا پور تکنا اسپری پی گرم سپری پی ہوگا بولے پیو کرا بس سڑے انگوش بدندان شو وجلے گا نا انگوش بدندان شو پا عمل دا سولبان پریشان شو خورب پی مہربان شو فوراً اللہ کریم و تہدایت دروازے کلاک اللہ اللہ اللہ اللہ بس دیو قتل کنا نسڑے اترے دا دیتا کو ضرب نہیں وہ خطا شما سب دیتا میرا بھی دیتا کو ضرب نہیں نا کہ یو شے اگا خپل ځان د لومبړو د بولو نه نشي بچ کولی هغه معبود څنګه جوړ شو سبحان الله هدایت فطری حضرت په فرمان هغه هدایت فطری بیدار شو لکه دلته خو مبلغ څوک نه و چې توحید ورته بیان کړی خو هدایت فطری بیدار شو نو دې شروع شوی عرب یبول الصعلبان صالبان بنوي عرب یبول الصعلبان براسه لقد حان من بال عليه الصالب اي عرب کې دي شي چې لومبړي په سر دي هغه بول کوي لقد حان ازلا سپک دي هغه څوک چې صعلبان په بول کوي او شی د لومبړو د بول ځان نشي بچ کولی آی ته معبود ویل خود عقل خبره نه ده توبه ګاش او بیا سورت اعراف چې بزه خلاصوم ان شاء الله هلته بیا درته کتاب راوړم اشازه ته پوره ویم کنه ان شاء الله تمره شعر نه ویم بس استه خلقو شاعر مشهور کتابونه ویل کچ د ماشه خالق لیک بوي ما تاسو اسه فن د زما خپل زوخت په خو امه داده بو دوره کوله شکر چې قران مشو الحمدلله الله الله عمرو بن الجموح د ترزیو عبد پرستو یادې په خپل او دی با یو بوت ساتلو د عبادت وکړو ارشته دار راغی نو د دې بوت نه لغونه ټوکر جدا کړې په ځای ولا ماته راشي دې چراغ دې اوف اوف دا په ځل چا ماته کا وې جړل خو دې بیا په نشه نو برز دا ترز وی راغې نو د دې بوت نه یو بل جز جدا کا نو دې نه کې وخت دمر خون چپ نه پاتې کېږي کنه ویل کنه بیا سوچو که چه شاید دی سخص آله دا مدافعی نشته ره نه تو ره وقتا که خودتا چه نیک بختا خود دمرون مبذر که که که نه ایها دا تو ره زان سخ که دا سوک رازی نه پا تو ره اولا نه دا دا ترزوی چه راقی پوشه چه خود دی خود پا دیم پوانه شه تو ره ورطه خیدا نه دی اگه بوتو چت کنه پا یو کنده که مردار کنده که ورزن عابد چراغ مشرک عابد دا بود چوئے قتل نا معبود رک شویرے گرزی گرزی گرزی معبود چرتلا چوٹی خوالا ما نوور کرے چرتلا چو گوری گورا یو کند دے کب دا بود پروتے حالتا مرداریم پرتی دی بچ دے دا غی کند دے پا موٹای بانے غاڑے بانے ادرے دا کنا نو ہدایت فطری بیدار سی دا ما شیخ خبری دی خوا هدایت فطری بیدار شو مستدن والله لو كنت الها مستدن لم تكو والقلب جميعا واستبير في قرن قسم می دی په خدای کې چرته الاوه او پتا کې صد معبودیت څه بوی وې نو دی الله قسم دې چې سپی سره په دې کند کې مردار نه پروت تا تاسو کې لاوي اشهد ان لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله رب په معنا د معبود سره هم راځي بل اطلاق چې کوم دی رب په معنا د تربیت سره سوره نساء وګوره اول آیت یا ایها الناس اتقوا ربکم اے خلقو اجرے گئے دا ذاتنا چغستا سو پالنا کئی رب مانا در سرے تربیت سرا دازو بیانم پا دیزنون مسئلے مرتب کو مخمیز کی بلو گرے سورت توبہ رب مانی در حاکم سرا اکتیس نمبر آتو گر یو درشم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اربابا حاکمان اربابا واقداران دا شرع دلتا ارباب درب جمع درب معنی حاکم دوی گرزولو اخپل علماء و درویشان اربابا حاکمان دا شرع واقداران دا شرع تیشوا آغا سورت آل عمران مواراو پا دغی معنی سر رئے آیت نمبر 64 قل یا آل الكتاب تعالو الى کلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او بديك لكشه چنبنيوي بعضي زمنگا نور لرا اربابا من دون الله واقداران حاكمان ده شرعي الله نبغير رب ماني حاكم شي بیا وانا واچ بیا زپ مسئلہ مرتب کوم بیا و رب مانہ د تربیت سورۃ ناس یوزل دی ویل دی ها بیا و اول نمبر آیت سورۃ ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس او یا پنانی اومنگا پس برب الناس پر رب د خلق سرا پس پاغ ذات رب الناس چې تربیت کوون کې د خلق دے تربیت تربیت ستوي پختو کې وي پالون کې تربیت ستوي پالون کې تا تربیت ستوي هر اغ ذات وي چغا موسل دا خیروی دافع دا شروی تربیت نیز ہوئی کہ نا تربیت سے دوئی خیر یحشیت رسول شرط بچ کول شر نے بچ کول اللہ پالنا دا مخلوق کئی ایصال الخیر کئی دفع دا زر کئی دا مخلوقنا مر رب سوک دی اللہ اس تفاسیر و خبر کو علامہ قاضی بیضاوی لکھی تربیت ستوئی تبلیغ الشیء الى کماله تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا رسول دا یوسیز دی خپل کمال تا شیئا فشیئا دم دم دم دم اللہ خدا دیتے چی پیدا کن پی یو وقت ہم پیدا کولی شی چی بس پیدا کی اور میون ڈکی اور خیب میوے والا پخی کے اسلاف لیتے وہ برسی تو بدی ہمارے خود کافی وقت لگی ندی تو تبلیغ شیئی الی کمالہ شیئن فشیئن حضرت مانا کو لبی زمین بنا رسا تربیت وہ لف کو کس کو کہتے ہیں ہر چیز کو رفتہ رفتہ حد کمال تک پہنچانے والا اللہ ہے اے بدا سے ہر چیز کو رفتہ رفتہ یا اندازہ اندازہ ہر چیز کو رفتہ رفتہ حد کمال تک پہنچانے والا اللہ ہے ہوا تبلیغ الشیلا کماشین فشن باب زائوا تفسیر نصفید علامہ الواسطی نے ذکر کی چھ رب چاہتا ہوئی اول رب اغزات ہوئی چاول نش نشت کی بیا دغی تربیت پا غذا سرکی او بیا دغی حفاظت تا عذابونو او د مزراتو نکی اغا ذکر کی والخالق ابتداءن والمغزی غذاءن والغافر انتهاءن تشوا اغا ذکر کی هو الخالق ابتداءن والمربی غذاءن والغافر انتهاءن رب اغا ذات توی اول پیدا کی بیا ول پالنه کوي بیا خیر کې بخي وهو اسم الله تعالی اعظم اسم الله تعالی اعظم دا د الله لوی صفات ته بس دا د رب دی لوی صفات ته چار کله دا د الله صفات شو اوس کې دا لګوا چې لا یقال لغیر تعالی الرب مخلوق ته رب نه وای ها کچر رب پا اضافت خاصوی ناغا جائز دی لکتو ہے رب الدار دیدے کور مالک رب الدابا دیدے اس او دو اخ مالک تیشو گنا ناغا ویلشی لیکن اطلاق در رب مطلقا تیشو گنا او یا پا اضافت عامسرا دا جائز نه په مخلوق باندې چا ته دانش ویل چې رب الناس رب الارض دانش ویل ها رب الدار کې وی اضافت خاص سره خو اضافت عامه د دې اطلاق بغیر د رب کریم په بل چا باندې ناروا او حرام دی و اما اطلاق د رب الله تا اضافت خاصه او اضافت عامه دوار سره استعمال شوی ده پا قرآن پاک ما اول اطلاقاتو گورا چه اضافت طرف اللہ کریم تا اطلاق درب پا اللہ کریم مہربان بانده نسبت خاصا اضافت خاصا اور آما یو اللہ تا ده اب یا آخر که منفی در ربوبیت تا مخلوق نہ کو آئید پار آیتنو گورا سورت آرافو گورا یو سل سلور درشن اللہ اکبر ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادعو لنا ربکا اضافت خاص دے ادعو لنا ربکا رامدت کا دعا اغارا منج پارد اخبر ربنا سورت توبو گورا سورت توبہ چپا کم آیت بان اخلاصی گی توبہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عليه توکلت وهو رب العرش العظیم اضافت خاص دے اللہ ہی مالک دے دغلو عرش سورۃ بنی اسرائیل گورا ایک سو دو دا اضافت عامش لقد قال لقد علمت ما انزل هؤلاء البت تاقیت خبر چنجرا لی گلی پما دا معجزے الا رب السماوات والارض انجرا کس گلی پما دا آیات بینات مگر اغزات چ رب السماوات والارض اضافت عامش چغ مالک دبر او دکت دے شعراء گور 47 نمبر آیت Thank you. فألقي السحرة وسلختم او اتى فألقي السحرة ساجدين قالوا دوی آمنا برب العالمین مگی مار راور دے پر اب دا مخلوقاتو اضافت عام شا اسوئی رب موسیٰ و حارون اضافت خاصم شا سورت شعراء و گورا شعراء دا خوش گنا سورت نجم و گورا رب و شعرات شعراء سورت نجم و گورا یو تن پنزو سمت اضافت خاص وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى اغا مالک دا شعراء دے شعراء دستوری نم دے سورة یاسین اگورا سورة صافات غالباً ایک سو اسی خاص ایک سو سورتیا صافات تے ایک سو اسی اگر یو سلاتیا وَأَبْصِرْ فَصَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ سبحان اللہ پاک دے ربستا کم رب رب العزتی چخاون دا غلبی دے عَمَّا يَسِفُونَ اور دار سورت فاتر والا آیت نمبر 11 یولج اللیل فی النار و یولج النار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم له الملک ذلکم اللہ ربکم له الملک دا یو سو نمونی وی حضرت مشت نمونہ خروار حضرت زور پسی بلتے کے زیاد کم کافی برا آئیو یہ چند آیتیں ہم نے مشت نمونہ خروار آپ کو پیش کیا زین دا یو سو آیتنو مشت نمونہ خروار منگو وار لوار پوار نفی دربوبیت دا مخلوقنا چو توحید ثابت ہو کنا نفی دا ربوبیت دا مخلوقنا اللہ رب دے او اطلاق دا رب دا اللہ کریم اضافت عام اور خاص سرا یو اللہ بانے دے اللہ ہی رب دے بس مخلوق باندی اطلاق دا رب جائز سورت انعام گورا یوصل سلور شپیتا قل اغیر اللہ ابغی ربا اویا ابغید اللہ نا اولتوم رب وَهُوَا رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ حالانکہ دہ ہر سیز رب اللہ دے چھرکل دہ ہر سیز رب اللہ دے سنگ بیاغین بغیر بل رب تالاش کن بل رب نشتے آغا دریش پیتا دا سورت آل عمران وارا اس سے دارو لے مات کے آیت دریش پہ تو سلوش پہ تو قل یا الکتاب تعالو الی کلمہ سوائے بینہ و بینکم اللہ نعبد الا اللہ چب معبود سوگ نشتے ولا يتخذا وګور او وعدو کای نب غنو نب نیو بعضنا بعضا اربابا من دون الله بغید الله نبچا تربو نویو سورت یوسف وګورئ